بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر كان يئوسا سورة بني إسرائيل کی ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانو او دا غیظ پارا شرطونه ذکر کړل څنګه چې د دین د هر عبادت او د هر رکن د پارا دا شرطونه ضروری چری کې و د باندې استقامت پکاري اوږي کې با اخلاص د نیت پکاري اوږي کې با د عمل د پاره همت پکاري او باغي کې با دعا هم ضروري دي د پاره چې انسان الله ته محتاج دی بحری و عمل کے و عبادت کے و ضرورت کے بعد سوال کئی چی اللہ ماں سرا تعاونو کے مددو کے او دماد آکار کامیاب کے او ذکر کی ترغیب قرآن تا یو هو دیو جنا چاخر کې اعلان کړو او قل جاء الحق حق راغی نو حق نمرات قران نور پسې ذکر قران شان او عظمت بیان کاو ترغیب ځکه حق هغه ته وي چې د انسان پاره سره پورا مکمل یقین پیدا شي او د تا چې په دې دین کې سباز شکونه او شبهات راتلو داغیده تا پورا صفائیو شی اصلاو شی حق داره تغییل شی جده تا پاگی که بیا اس قسم لا سگونجائش پاتی نشی او اگا قرآن ده دا صفت بل گنشتا نبل کتاب کی نبل دین کی کم صفت چه اللہ قرآن کی خیر او غیزه پزه ذکر کرده ده چی او داغی ندازه صورت بنی اسرائیل کی بل سوره یونس کیم ذکر کرده چی آئیو الناسو قد جاتکم موعظتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور چی تاوسته او کتاب راگه چاګه ټولو صفاتونو یو جامع کتاب دی واعظ او نصیحت دی او بل دا چې شفا ده خاص کر داغی مرضونو چی پسینو کی پیدا کی گی تک داغی مرضون علاج دنیا کی نشتا داغی علاج صرف قرآن دی چل را لے گلے دی شفاء لما فی الصدور او فی الصدور سینو کی کم امراض چی یو خواڑیر زیاد تی تی حدری او دویم دار چی انسان دا بدن دا مرضنا دمرا نی تنگو دمرا نی پریشان سمرا چی دا زلد بیمارے نا پریشان اللہ نے بولی عزت ہوئی چی دا قرآن دا دقی مرضون علاج دے چی او پزرونو کی او پسینو کی پیدا کی گی شفاء لما فی الصدور سخو آغا دی چی بس آغا دا انسان دا پیدایش سرا لگا جہل دے دا مرض دے او مقامی ازر دے او یا حسد دے مرض دے او دا ام پس انو کی کنا حسد امین آندان وسیم او دا غصی ورسرا عداوت تے دشمنی دا او بنیتی دا دا خود انسان دا خلقت سر لازم دی او صدا سی چیغا وقت پا وقت باند پیدا کی گی زلط رازی چیغا اکثر تعلق دا دین سر ای کن چکل دی او بندن خبر آوری نو شک پیدا شی پڑکی شک پیدا شی تاکہ خبری و مسئلی پوجہ باندی او خبر دا سی دو گمرائے خبری شیطانے خبری سنگ جی دنیا کے مشہوری دی دا شرک خبری دا چانواوری کنا اکیسی میسی دا غسی نبات دادا پڑھا کہ شک پیدا شی چوکو را داوئی کا ندی چی مخلوق سروم پا لاس کے اختیار شتا نفع و نقصان شتا خیر و شر شتا اکیسی ذکر کی چوکو را لانی دے کے دا سی چلو شو ولی راغے او پیر راغے القبان دی دمو نواچو لطول خوشو ہوئی وصل او اشتا دی کنا دغزی کلاو پا بیان کے پا مسئلہ کی سواوری کنا جبلانی دے کی مدرسہ جوڑی دا جماعت جوڑی دا د شپې ول پیغمبر راغلو زګه چې خلق وسار مال وکاته نو داغه قدمونه وی پیجاندو چې دا هغه راغلو د دې بنیاد لا ګورو تاسو څومره خبرې چې د دې عقیدې په حق کې پیدا کیږي دا د زړونو مرض دی دیر خلق پدی بیمار دی اجزان از دی حل بل زینشت بغیر دا قرآن از چه قرآن کی صفات دا اللہ رب العزت راضی بیا بیا پک راضی چلا یعلمون بالسماوات والارض الغیبا الا اللہ بغیر دا اللہ نا پغیب سوک پوئی یو اللہ بغیر پوئیگی او داغاز بکراشی چلاوی سوک چه دنیا نپناشی نو انہم لا ارجعون بیا نرازی دنیا تا چاویلی چه پیغمبر راگلو او دو مندرسی بنیادی که خودا او قدمون خلقو پی جند او پی ابلی راگلو نو بس شیطان خبری اجی مولیو کنو خامخا خلق منی نو قرآن دید پار نازل شو چکلے وقت سراستا شک پیدا شی نتبا قرآن راوالی او اگه که توس محکم دلیلو ندی اگه سرزلو سینه سپاشی ندا طول دا اگه حق بیان ده چه جا الحق کو دنیا تا حق را آگه اگه سده وننزلو من القرآن ما هو شفاون اللہ امونگ نازلو د دې قران نا د دې ټول قران نا من القران معنا څه ده ټول قران د من معنا دا نه چې بعضی قران نا ټول قران شفا ده هر آیت شفا ده هر کلمه شفا ده الله وی نازلو مونږه د دې قران نا آیاتونه چې هغه شفا ده او هغه علاج دی تمام او هغه مرزونو چې په دې سینو کې پیدا کیږي یا د شیطان د وسوسو په جوان دي یا د گمراهانو خلقو دا وی بیانونو په جوان دي چې دعوت شرک تور کوي کنه ها ازا مرز نن په دنیا کې ډیر دي ځکه چدا غی باطل د پاره ډیر لارې کولاو شوی دي کنه لارې او تا کولاو شوی دي او شپار ورځ لګیای بس شپار ورځ او د خالق په کې سنوې د خالق په ټول د مخلوق صفاتونه د پیغمبرانو او د بزرګانو د صفاتونه او ځا چې پکېم راضی چاری که صحابه کرامو پا حق که بد ردی اگه تا نسبت دا ظلم و دا زیادی چیزا گور اگه ظلمو نکلی دی کنن امیر معاویه یادی چاو رسوم را ظلم کرده یزید یادی اگه سوم را ظلم کرده بس ترکو پر پوری او رسی کنن او خلقو تغوگ یخی او خلقو خود پل اسلام ندی پیجندلی استڈی کلی کنا نو بس خوشی چاسوی نو آغا واوری کوئی دا رشتی آوی کنا خوا نو دیم پا کرا گیر شی پی قرآن وایا چی دا مرزو ندی لیر شی دا زلنا چستا پا زلکی دا پیغمبران پا حق کی صحیح عقیده نئی ستا زلکی دا صحاو پا حق کی صحیح رائے و نظریہ نئی اوستا پزل کې دا تمام حق پرستو قرون سلاساو کې تیر شوی دي دا غي په حق کې صحیح اخلاص نه وي دا خو دا مرزونه خو پر سنل کې دي دې په اړه قرآن وینو دې په اړه قرآن را لېګل چه بس وای آیاتون راضی شک بدی وزی آیاتون راضی نو شک بدی وزی شفاون ده و رحمتون او دغسی رحمت تی دا اللہ طرفنا ولی کل چه دروننا شک مکلری شی ده شیطانی وسوسی تلری شی ادھا خلق آغا باطلی او دروغ خبری تلری شی دروغ مسئلی کئی گورا او زړه دی پاک شنو و رحمتن بیا پکې د ایمان نور راشي بیا پکې د قران رڼا راشي ناغی سر وستاتو لما صلح صحیح شیخا ورحمتن چکم دے اسلام اصول دی بنیادی اگا بسائی شی ککمو خلق سر دے اسی بیزائر تعصب و دشمنی و بنیتی و نابلر شی سل رحمی برا شی پلمیند کے و محبت او الفترہ شی دغه سي د مشرانو قدر او عزت او په کشرانو باندې رحم دا د الله د رحمت علامې دي کنه چې کله چاته د الله رحمت راشي کنه دا غیر ټول مسلې سمې شي ښا او هغه غصه او هغه بي صبري چې انسان دا غي د وژنه دنیا کې ډېر سخت ژوند تیری ښه دا وجه دای چې ځکه د قران هغه هدایات نشته کنه چې بار بار قران وایي چې ولین صبرتم ولین صبرتم یره که صبر وموک کنه ډېر خیر به پېښ ډېر کار به سم شي دا ټول د الله رحمت دی چې د انسان د ژوند د دنیا په صحیح طریقه باندې تیریږي دې ته رحمت وایي ښا دا قران شفام ده علاجوم ده د مرزونو او دا قران رحمتوم ده په لپاره د مؤمنانو چې څو په یقین کوي ښا دا خو د دې لپاره وایي اوس وایي چې قرآن شته دی او ډیر خلق دی چې هغه په خساره کې پراته دي ښا هغه په شرکونو کې او په هغه ناکاره گمراهو کې مبتلا دي ټول چې ټوله مسله روانه وجاړه ټوله مسله نه اخلاق صحیح دي نه د خپل مور او پلار سره الفتح و محبت شته دی نه د خپل او اقربا او رشتہ دار سره رشتہ او خپل ولی او سره رحمی شته دی اډو سو پیجنې نه بس نه خپل پیجنې له پردی پیجنې نه ورونا پیجنې نه پیس نه پیجنې بس ته دنیا پیجنې پیسې پیجنې او دغه سیدونه پیجنې اللہ ذکوی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا دا قرآن نزیاتی دا غیر ظالمان و مشرکان و خلق تا مگر تاوان او نقصان دا غیر پارا خود قرآن سر خوبیا سم چلی گی قرآن آکے بور سر دی او مینه بو سره ساتي محبت نډیر لوی رحمت دی او چې کله په کګوا سره رواني په کګا چې قران یو سوې تبل سکے دې بیا غره دا بم دې خلاص وشي دربان دې دې کې خدواړه تر پښته ها تکا لا وی ولا عزیز الظالمین الا خسارا ظالمان چې هر څومره د قران سره دښمنی کوي عداوت کوي نو بد داغي کار به نور مخرابيږي خسارا دغه دنیا ژوند ډېر د تباہی او د هلاکت او ډېر د پریشانې او خپل ژوند به پوه نشي خسارا ذالک زکات هر ځای کې دا دوه خبرې قران ذکر کوي کله په یو قسم الفاظو چې ذل به کثیرا و یهدی به کثیرا په دې قران سره څنګه الله ذات کې ډیرو خلقو تنو ډیرو خلقو گمراهی په زیاتی چې یو سره په عنایت کې رواني په تعصب کې رواني بس هلاك شنو خا ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اوس وجه بیانې تا خو اجمالا خبره شو خا چرته ظالمان څوک دی او قران دې تسنګه خسران ډېری اسنګه وتا پریشانی دیاتی نوسوی خواه وَإِذَا نَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اللَّهُ يُقَلَ چَمُنْغَا اِنْعَامُكُمْ دَقْفَلْ تَرَفْنَا پَدِي انسان بَانْدِ تَدَا اللَّهِ اِنْعَامِ خواه اگی خواه تا انعام نوی فا انعام خو دے کنو چلاو تا انعام ہوئی کنو سنگا چلاوی دے انسان تا زو د خپل رحم د وجینا الله په بندیانو ډیر مهربان ده په خصوصي نعمت او تورسومه خصوصي نعمت د الله څخه ده قران دې توحید دې سنت دې او د الله رسول کنا نن نه سلوې ښکاله اپنزوس کا لمخ کے قرآن نو چرتا توحید نو سنت نو ټول کلی ټول خارونا ټول زینا خوش محرومو تو قرآن دا آوازنا توحید دا آوازنا وزا اللہ ارادو شو پا دی خلق باندی دا احسان چورے گے احسان پہ کو مخا اللہ دے بس ارادی ایکی ارادی ایکی فمن یرد اللہ ان یهدیہو ارادے دا اوکلا چو قرآن ارساو قرآن ارساو ارساو فسماو پا غر باندی ہر زیت ارساو حق پرستی والا پیدا کلو مقامی خلق پیدا کلو او جمعاتو نقو تلا کورو نقو نم بدغو جوربت زیو نقو تیار پراتو و قرآن پکی نو نو قرآن پکی را قورنا رالا چی دی قرآن سرا دخل کو دنیایی او اخروی ټول انتظامات صحیح ټول ولی ایمان راغه اخلاص راغه الله رب العزت توحید راغه الله عظمت راغه د خلقو په زړونو کې ډیر لوی سوچ او فکر یې وکړ هم وسره پیدا شه د آخرت راغه لیکن بل خبر او شو اج کوم خلق براته کنه عادت باندې براته هغه اوس جمعات کې نخ کاری هرکا پلان یې اپوردل شو پوردل براته پوردل وس ناراض هر سړی پوردل لخوا وردل ده مخکی منز کوا استاذ سر بناستو چه میں دغا بے کولو اگب شب بے لگو کلا کمرہ کے کلا اگا خلق اس نرازی چی دا ولی دا اللہ دا سو اعرضا اعرضا اگید قرآن سرا جوڑ رانگے ارس سره به جوړ راغلی خو د قران سره جوړ را نه وي نو بس هغه سو کاغه په لمنځل ځي پردی پردو جمعتون تا سو کې او پلا سو بل پلا از عزت دور جن پکی چندیوم ورکیو کارم پکی کیو وی ما تا وای ها په جمعات کې سکاری نو ما تا وای په بدبخت اچي جمعات خطا پری خود داگا خود جمعات نی داتا چی وطا دی آخو در مسال لی د شرک او د بدعت مرکز دی. دا الله ته نو باسي کنای دا غظالمان دي خچ الله وی نزياتي ظالمانو ته الا خساره ما غدوی ښه کلیږي او کډيري ښه امون خوګه نه کووله دا خو بس الله کار دی کې څوک سویل شي دې کې بس څوک سووي اذه مون کار څه دي چې غکو زګه چاو تکاندل نزدیکلی چا سنور صدا سے نقصان وسره نزدیکړې کنه غږ مګو په نزدې بند کړې سلام کول پاغي کې ناجایز دي خو بس دا وګوره کله چې الله وی زی احسان او انعام کوم په انسان باندې چې قران ول راولم جمعه تا او توحید او سنت په کې بیان کیږي امقامی خلقی مسلی سر اولاری نو اعرازا ابی اول پل دی کل دی پلا کلا پلا کلا پلا کل دی پلا اعرازا دا پورا جہل لکنه چی او سڑی پتیم نپوئی گی چی دا دی منسنگ دی او آغا دی منسنگ دی دا پورا لوی جہل لکنه دا دی پا دی ندی پوی شوی چی دا دی دی کسو کی گی نو دا دا چا طریقہ دا او چی دا علتا کسو کی گی نو دا غا سشی دی پا دی نپوی گی خوا یارو بس اغام جماعت تی دام جماعت تی اغام استاد دی خالم دی پتکے والے دی او دام استاد دی منگتا خوٹو دی او شید نا خسارا والا دی خواه آرزا دی مخواری بلپل دی منزلا و نا آب جانبه او دا اختر پرد بیمونوی نی و جمعه که سمر خلق را دی اڑو پیجنگلی نکی گی اگور دی پکی نی و نا آب جانبه دیر بیر تزگن دیر لری لار سوک پکی دادی چه اړو د دې دنه اوزي بلبل لرشي کچی پاړې تا هندو پاړې تا او ځان لالت کې کور راکی او التوي جوات سروین ازديو او استاد وی ډېر فصلې ها ډېر زبردست سره تا لیدلې دي او تا ته وسی پتو نه کوي ها وې ستا په شان وای کنه څنګه ته خسرې نه ابم دغه څه خسرې ته مخواري ارزا ونه اب اډیر لری شي د قران نه ډیر لری شي د مرکز نه خلق د لری لری نه راغې د لری لری نه او دلته کې ځان پوک د دین نه خبر شو او اصلاح وشو دا قضیه او د عمل ها او دیر پاکی داسیو چیغی دلتا زان لزیونا داغا جوڑ کچی دی جماعت تا نزدیشو دایی کنا ازی لار خوا پردل لار ویزامستاو شر او کلا چور سیدتا چرتا سا مصیبت پا دنیا کی او کنا دا خو بگشتا دی کنا خوا اله الله دنیا کې بم سزا درکې ښه سکړه سکړوس بکیږي ګوره اذا ما ساو شر ښه الله دې شر نه نشي بچ کې دی ښه تا خو زما قران سره دښمنی وکړه او تا زما د دین سره او توحید سره دښمنی وکړه خو ځان ته خیال کاوه نو کله چې ورسېد تا د دنیا سره شر او مصیبت د دنیا سره سخت او حادثه کان یعوسا وګوره دې بیا د لاندې نو مې زشي نورم ولي فزادهم الله مرضا هغه یاد ساته کنه ها په قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا چې مرض درکې وو علاج دیو نکو قرآن لرانلی شفا لرانلی نخان اوز با دی مرض دیاتی گی نو او دیاتی دل سمانا او روز تر روز وستا خدای سرا عداوت پیدا کی گی دخدای نو مرور کی گی خفا کی گی با ولی دا مشرکانو دادتی کنخا چه خواق پی راشی پراخی راشی لحسی کلاو شی نوی باباگانو تا اولیاؤ تا با نسبت کئی یاو کنه دا خمونگاوی سرکورا تمو سر محبت تی او دا دا او چه سخت پی راشی نخدای تا مخاشی خوا اگه تا دیر بد گوری ادا غنه خپيو ګلي کوي چیرې پر ټول خلق سم دی او وګړه مال دی پارس باندې خو وي په مونږ باندې دا سره ټیټه ده چیرې هر ورځ هم نه مونتنو وې دا ست عمل لخه کنه یوسا چې خدای نه اوسره نه امید شي نور بس کوي نو دو قسم خلق اللہ ذکر کہا یو شفا و رحمت والذی اغیر ذکر کو او بل اعراض و نومیدے والذی نو سوئی قل او آیا کل یعمل علی شاکلتیہم ہر یو عمل کی پخپل طریقہ پخپل طبیعت چو زلی سواری آغا طریقہ بانی اچی کتو تا ہوئے نم دکا خبر رکی خان آو چیرو را منگستان خبوئی گو منگا خورتا نودری گو آو منگا پا خپل عقیدہ کی سیو تا دا خپل زان غوارو کوئی خان گورو تا تا تا بدا سوئی خان زمونږ د قاقیده ده دغه عمل دی زمونږ د مشرانو هم د قوا زمونږ هم ده زمونږ د بچو به هم وي ان شاء الله تعالی نو دا خو الله ویلی دی چې کل یعمل علی شاکلته هر بنده چې عمل کوي نو په خپل طریقه کوي په خپل نظریه کوي چې خپل طبیعت سے سغواړي پاغه باندې چې خپل مشرانو یې سکړي دی هغه به کوي او دیاره تونو لبازی شکرانی باور کئی او سوالونو باتی نکئی اولاد باتی نگواری مال باتی نگواری دغسی جسب پڑو باندنو آقا با کئی خوا علا شاکلتی چا دغا شاکل دا اصوب داسی دی چی اگی اللہ پل پی جندل دنو اگی دا سوال او دا دعا دے پی جندل دنو داغی پا خپل رب باندی یقین پیدا شوی دے چار سکوی نو اللہ کی بات اس سوک سنشی کولی یو اللہ ارس کولی شی تا جدا شاکل دا و جدا شاکل دا خوا و آیاری و عمل کی پا خپل طریقہ اللہ اختیار ور کرے دے فربکم اعلمو بمن هو اہدا سبیلا و اللہ تا خمالوم دی خوا اللہ تا دیر خمالوم دی و دیوی رب ستاسو دیر خپوئی گی پا حال لاغا چان چی اگر دیر صحیح روان دی پا لار دا توحید و سنت پلی پا اگر نور نپوئی گی پا اگر ایم پوئی گی پا اگر ای خوخ ندی نو دا اگر ایڈو نموان وستا او دی خوخ دی خوا اهدا سبیلا چې د چا لار صحیح ده د چا عقیده صحیح ده د چا عمل په سنت ته نه ده وخت نه لای زه پوهیږم په ټولو باندې خدای راته ډیر ښه معلوم دی ښا وننزلو من القرآن موږ نازلو د دې قرآن نه ما هو شفاون اغا یاتنا او هغه عقیده چې هغه شفا ده، علاج ده د تمام هغه مرضونو چې په سینو کې پیدا کیږي، شفا لما فی الصدور. کله چې زړونه پاک شو، سینې پاک شوې په قرآن سره او په توحید سره، نو رحمتن دا قرآن بیا رحمتو ګرځي کنه د مؤمنانو لپاره، رحمت دې لپاره د مؤمنانو. ولی چې د چا ژوند په قرآن شي، په توحید او سنت شي، نو د دې نه لوی خوشحالي بشته، د دې نه لوی رحمت بلشته. رحمت للمؤمنین. ولا يزيد الظالمين الا خسارا. او نزیات دې قرآن ظالمانو خلقو ته مگر نور گمراهی، خسارن نور نقصانونه، نور مرزونه، دغی مرزونه ډیری او نوی نوی مرزونه پیدا کی، نوی نوی شرکونه کوي، نوی نوی رسمونه اړواجونه کوي، کده خیالی کنا هغه له په دغه طریقه باندې الله کلن نمتو هاولای و هاولای. دی صورت کې تیر شو الله ویخا چې دا اریو سره زما دت کوم، چې له مدد ور کوم د حق د پار اسباب ولا ګورم، او چې له مدد ور کوم د باطل د پار هغه له ور ډیر مدد ور کړې ښا او کنه هغه تر مرکزه پورې ګورا لاس رسی د دې گمراهي او د دې شرک د پار او د حق پرستو دومره دغه نشته دی رسوخو چې دی هم خپل دین او خپل مسله داسې کنه نه نه دی په کمزوري ده او په لډیر زور ده ښا دی کوم د الله حکمت ته کله چې الله یې مونږه انعام او احسان کو په انسان نو دې خپلې بدقسمته د وجه نه اعرضان مخواری دا اللہ دا نعمت ناشکریو کیم ازان سر بگوری گی خوا جماعت منگا جوڑ کو باغ منگا جوڑ کو چمن منگا جوڑ کو او خلق پی نور سوکر آگئی ہوئی گورو تا ازان سر لگی آئی خوا دیر بدګوري کنا اعراضه دا وی نور خلق دی دی خو صحیح ندی کنا وی ښا دی خو صحیح مسلې نه کوي کنا دی کې هډیر غلطی دی کنا وی ښا اولیاء نه منی وروته زرګان نه منی اعراضه دیر طبيعت خراب ښا ونا اب جانب هډیر لری دی لریشی په اړه اکثره په کال کې وای چې تاسو په دروغم نو یې په جمعات کله کله خو یو سره جمعات ته مانځو پر ناراضي حوصلهاس ماسوین دي نو راشي کنه نه په دغه کې به موږ ویني خاص ونا اب جانب پیدا مسو شر کله چې ورسید ته د دنیا سو مصیبت سو حادثه او دغه سی سو د دنیا یو مقدمه نکان یعوسا که خلا په تدیر مینت کی چې توبه وباسا او دا غلط کارونه پریدا او د دې درگاون نسغواړي په دې کې سدي زانه ګور ملنګ جوړ کړی دی او زانه د درګه مون جوړ جوړ کړی دی اخو پختون سره د سرحد او ګور په دی باندې ته بدخکاری استاد علاقه خلق دی اغي قران او سنت او توحید او دا بیان یو تبګه په بلغه روانه او بلغه روانه نو حادثه او تورسې ده کنه ویزام سو شر رکان یوسا کله چورسې ده تاسو شر او مصیبت نو نو امید شي ده الله ز رحمت نه نو دغه سي دنیا نه لاړ شي پتیار کې لاړ چولې بلولا نور و تو لگی دا نو اسو دې لو خلا شنو ها دا نور شر څنګه چې توبه ته سلې سم نشي فیضا وسو شر کان قل کل یعمل علی شاکلتی وای هر یو عمل کوي په خپل طریقه باندې په خپل نظریه باندې او دغه سي په خپل طبيعت باندې د خپل مشرانو په رواج او په دستور باندې کسی خوخیخه فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا پس رب ستاسو ډیر خپويږي په حال لاغه چا چا ډیر اعلی دی په صحیح لار دی په هدایت باندې دی اگر که خلق پته گمراه وای چې ګورو د دې بل غړ ته د دې بل غړ الله وینا تما په علم کې دا خلق دی په صحیح طریقه په صحیح عقیده او د توحید خلق دی په توحید او سنت باندې خپل ژوند تیری او چې کوم ځای کې ناشتی او پیخی نوم دا خبره کې خلق تا چیرور د خپل عقیدو اسلام کې تاسو هغه سره خپل ځاله دستورونه اړوا جون نه دی پریخي او دا خپل دین ښکارا کو قران بیان کو حق پرست پیدا کړو او ډیر خلق چې دین دا خپل شرکونو نه خلاص شو عقیده او عملونه صحیح شو تاسو هغه سره پټار ساو کې روان یې دغه دې خبرې چا سره ها فربکم علوم من واهدا سبیلا اهدا ذا خلق دې توحید ولا خلق قران ولا خلق